สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซในวันนี้ก็นำเสนอสังยุตตานิกายที่เป็นพระสูตรเล็กๆรวบรวมเรื่องราวของเหล่านาคครุฑคนทันและวลาหกนาคนี่ก็หมายถึงพญานาคครุฑนี่ก็หมายถึงพญาครุฑคนทันก็คือรุกขเทวดาวลาหกนั้นก็หมายถึงอากาศเทวดาเป็นเรื่องราวที่มีมาในสังยุตตานิกายที่ข้าพเจ้านำมาอ่านรวบรวมเรียบเรียงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันประกอบกับเรื่องของงูหรือตระกูลของพญานาคอีก4ประเภทที่มาในอังคุตตรนิกายในพระสูตรเหล่านี้พูดถึงความที่ว่าเหตุใดจึงมาเป็นสัตว์ในประเภทนั้นได้ส่วนนาคและครุฑนั้นทำอย่างไรถึงคลายความเป็นนาคหรือครุฑแล้วกลับมาเป็นมนุษย์หรือเทวดาได้นาคและครุฑนั้นท่านผู้ฟังเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทหนึ่งที่มีกำเนิดอยู่4แบบส่วนคนทันและวลาหกเป็นเทวดาที่มีลักษณะผุดเกิดขึ้นทั้งหมดนั้นอยู่ในสวรรค์ที่เรียกว่าชั้นจาตุมมหาราชิกาเป็นเรื่องราวที่ตั้งต้นเอาไว้เพื่อให้ท่านผู้ฟังได้มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นซึ่งจะนำมาพูดคุยอธิบายในช่วงของนิทานบรรณนาต่อไปขอเชิญรับฟังสังยุตตานิกายคันธวารวรรคเล่มที่17นาคสังยุตข้อที่518ว่าด้วยกำเนิดของนาค4จำพวกและความประณีตของกำเนิดนาคแต่ละจำพวกเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกำเนิดของนาค4ประเภทนี้มีอยู่4ประเภทอย่างไรคือนาคที่เกิดในไข่คืออันทชะนาคที่เกิดในครรภ์คือชลาภุชะนาคที่เกิดในเท่าใครหรือที่ชื้นแฉะคือสังเสตชะและนาคที่ผุดเกิดขึ้นคือโอปาติกะกำเนิดของนาคมี4จำพวกดังนี้แหละก็นาค4ประเภทนั้นนาคที่เกิดในครรภ์คือชลาภุชะนาคที่เกิดในเท่าใครคือสังเสตชะและนาคที่ผุดเกิดขึ้นคือโอปาติกะประณีตกว่านาคที่เกิดในไข่เกื่อนทชะและนาคที่เป็นประเภทสังเสตชะคือเกิดในเท่าไครและประเภทที่ผุดเกิดขึ้นคือโอปาติกะประณีตกว่านาคที่เป็นประเภทอันทชะคือเกิดในไข่และชลาภุชะคือเกิดในครรภ์และนาคประเภทที่เป็นโอปาติกะคือผุดเกิดขึ้นประณีตกว่านาคที่เกิดในไข่เกื่อนทชะประณีตกว่านาคที่เกิดในครรภ์คือชลาภุชะและประณีตกว่านาคที่เกิดในเท่าไครคือสังเสตชะภิกษุทั้งหลายก็กำเนิดของนาคมี4ประเภทดังนี้แหละว่าด้วยอุโบสถอุโบสถสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ในพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีครั้นนั้นภิกษุรูปหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้ทูลถามว่าก็แต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ให้นาคประเภทที่เป็นอันทชะคือเกิดในไข่บางพวกในโลกนี้รักษาอุโบสถและสละกายคือความเป็นนาคที่เกิดในไข่นั้นได้พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายนาคบางพวกที่เป็นอันทชะคือเกิดในไข่บางพวกในโลกนี้มีความคิดดังนี้ว่าก็เมื่อก่อนพวกเราได้เป็นผู้มีปกติกระทำกรรมทั้งสองคือกุศลและอกุศลด้วยกายวาจาและใจพวกเรานั้นมีปกติกระทำกรรมทั้งสองด้วยกายวาจาใจหลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับนาคที่เป็นผู้เกิดในไข่เอื่อนทชะถ้าวันนี้พวกเราพึงประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาและใจเมื่อทำได้ดังนี้พวกเราหลังจากตายแล้วก็จะพึงเกิดในสุคติโลกสวรรค์เชิญพวกเราประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาและใจในบัดนี้เถิดภิกษุนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้นาคประเภทที่เป็นอันทชะคือเกิดในไข่บางพวกในโลกนี้รักษาอุโบสถและสละกายคือความเป็นนาคที่เกิดในไข่นั้นได้พระสูตรว่าด้วยเหตุปัจจัยที่ทำให้นาคทั้งสี่ประเภทรักษาอุโบสถมีในอีกสมัยหนึ่งภิกษุอีกรูปหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วทูลถามเรื่องของนาคแต่ละประเภทดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้นาคที่เป็นชลาพุชะคือเกิดในครรภ์บางพวกที่ทำให้นาคที่เป็นสังเสตชะคือเกิดในเท่าไกรและที่ทำให้นาคประเภทอุปาติกะหรือโอปาติกะคือผุดเกิดขึ้นบางพวกในโลกนี้รักษาอุโบสถและสละกายเสียได้พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสตอบว่าภิกษุก็นาคที่เป็นชลาพุชะคือเกิดในกันหรือนาคที่เป็นสังเสทชะคือเกิดในเท่าไกลหรือนาคที่เป็นโอปาติกะคือผุดเกิดขึ้นบางจำพวกในโลกนี้แต่ละประเภทมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เมื่อก่อนพวกเราได้เป็นผู้มีปกติกระทำกรรมทั้งสองคือกุศลและอกุศลด้วยกายวาจาและใจพวกเรานั้นมีปกติกระทำกรรมทั้งสองด้วยกายวาจาใจอย่างนี้หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับนาคที่เป็นชลาพุชะคือเกิดในกันบ้างที่เป็นสังเสทชะคือเกิดในเท่าไกลบ้างที่เป็นอุปาติกะคือผุดเกิดขึ้นบ้างก็ถ้าวันนี้พวกเราพึงประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาและใจเมื่อทำได้ดังนี้หลังจากตายแล้วพวกเราก็จะพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เชิญพวกเราประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาและใจในบัดนี้เถิดภิกษุนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้นาคประเภทชลาพุชะคือเกิดในครรภ์นาคประเภทที่เป็นสังเสตชะคือเกิดในเท่าไคร่และนาคประเภทที่เป็นโอปาติกะคือผุดเกิดขึ้นบางจำพวกในโลกนี้รักษาอุโบสถ และสละกายเสียได้พระสูตรว่าด้วยเหตุปัจจัยที่ทำให้บุคคลเข้าถึงความเป็นสหายของนาคที่เกิดในไข่เกิดในครรภ์เกิดในเท่าไคร่และที่ผุดเกิดขึ้นข้อที่524เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุรูปหนึ่งนั่งณที่สมควรได้ทูลถามกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้บุคคลบางคนในโลกนี้หลังจากตายแล้วเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับนาคที่เป็นอันทชะคือเกิดในไข่พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าภิกษุก็บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทำกรรมทั้งสองคือสุจริตบ้างทุจริตบ้างด้วยกายวาจาและใจเขาได้ฟังมาว่าพวกนาคที่เป็นอันทชะคือเกิดในไข่นั้นมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าจะไหนหนอหลังจากตายแล้วขอเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคที่เป็นอันทชะคือเกิดในไข่นั้นก็หลังจากตายแล้วเขาจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคที่เป็นอันทชะคือเกิดในไข่นั้นภิกษุนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่บุคคลบางคนในโลกนี้หลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคที่เป็นอันทชะคือเกิดในไข่นั้นพระสูตรว่าด้วยเหตุปัจจัยที่ทำให้บุคคลเข้าถึงความเป็นสหายของนาคประเภทที่เกิดในครรภ์เกิดในเท่าไคร่และผุดเกิดขึ้นเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุนั้นนั่งณที่สมควรได้ทูลถามกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้บุคคลบางคนในโลกนี้หลังจากตายแล้วเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับนาคประเภทที่เกิดในครรภ์คือชลาพุชะหรือเข้าถึงอยู่ร่วมกับนาคประเภทที่เกิดในเท่าไคร่คือสังเสตชะหรืออยู่ร่วมกับนาคประเภทที่ผุดเกิดขึ้นคือโอปาติกะหรืออุปาติกะพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสตอบว่าภิกษุก็บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติกระทำกรรมทั้งสองคือกุศลและอกุศลด้วยกายวาจาและใจเขาได้ฟังมาว่าพวกนาคประเภทที่เป็นชลาผู้ชะคือเกิดในครรภ์บ้างประเภทที่เป็นสังเสตชะคือเกิดในเท่าไคร่บ้างหรือประเภทที่เป็นอุปาติกะคือผุดเกิดขึ้นบ้างมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าฉะนั้นหนอหลังจากตายแล้วเราขอพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคที่เป็นชลาพุชะคือเกิดในครรภ์บ้างขอเราพึงเข้าถึงอยู่ร่วมกับพวกนาคประเภทสังเสตชะคือเกิดในเท่าไคร่บ้างหรือประเภทที่เป็นอุปาติกะคือผุดเกิดขึ้นบ้างก็หลังจากตายแล้วเขาจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคที่เกิดในขันบ้างที่เกิดในเท่าไคร่บ้างที่ผุดเกิดขึ้นบ้างภิกษุนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้บุคคลบางคนในโลกนี้ภายหลังจากตายแล้วเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคที่เกิดในครรภ์นาคที่เกิดในเท่าไคร่หรือนาคที่ผุดเกิดขึ้น พระสูตรว่าด้วยความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคที่เป็นอันทชะก็เกิดในไข่อีกนัยยะหนึ่ง10พระสูตรก็ที่528เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีก็ภิกษุนั้นนั่งณที่สมควรได้ทูลถามกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้บุคคลบางคนในโลกนี้หลังจากตายแล้วก็เข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคที่เป็นอันทชะพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสตอบว่าภิกษุก็บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติกระทำกรรมทั้งสองด้วยกายวาจาและใจเขาได้ฟังมาว่าพวกนาคที่เป็นอันทชะคือเกิดในไข่มีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าฉะนั้นหนอหลังจากตายแล้วขอเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคที่เป็นอันทชะคือเกิดในไข่เขาจึงให้ข้าวหลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคที่เกิดในไข่นี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยหรืออีกประการหนึ่งเขาจึงให้น้ำเขาจึงให้ผ้าให้ยานให้ดอกไม้ให้ของหอมให้เครื่องลูบไล้ให้ที่นอนให้ที่พักให้เครื่องประทีปหลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคที่เป็นอันทชะคือเกิดในไข่นั้นภิกษุนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้บุคคลบางคนในโลกนี้หลังจากตายแล้วเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคที่เป็นอันทชะคือเกิดในไข่นั้นพระสูตรว่าด้วยเหตุปัจจัยให้บุคคลเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เกิดในครรภ์เกิดในเท่าใครและผุดเกิดขึ้นอีกนัยยะหนึ่งก็ภิกษุนั้นนั่งหน้าที่สมควรจึงได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้บุคคลบางคนในโลกนี้หลังจากตายแล้วเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคที่เป็นจลาพุชะคือเกิดในครรภ์บ้างที่เป็นสังเสทชะคือเกิดในเท่าไกลบ้างและที่เป็นโอปาติกะคือผุดเกิดขึ้นบ้างพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าภิกษุก็บุคคลบางคนในโลกนี้มีปกติกระทำกรรมทั้งสองคือสุจริตและทุจริตด้วยกายวาจาและใจเขาได้ฟังมาว่าพวกนาคที่เกิดในครรภ์คือชลาพุชะพวกนาคที่เกิดในเท่าไครคือสังเสทชะและพวกนาคที่ผุดเกิดขึ้นคือโอปาติกะมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าฉะไหนหนอหลังจากตายแล้วขอเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคที่เกิดในครรภ์บ้างที่เกิดในเท่าไครบ้างที่ผุดเกิดขึ้นบ้างเขาจึงให้ข้าวนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยเขาจึงให้น้ำให้ผ้าให้ยานให้ดอกไม้ให้ของหอมให้เครื่องลูบไล้ให้ที่นอนให้ที่พักให้เครื่องตามประทีปเมื่อหลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคที่เกิดในครรภ์ที่เกิดในเท่าไครและที่ผุดเกิดขึ้นบ้างภิกษุนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ให้บุคคลบางคนในโลกนี้หลังจากตายแล้ว จะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคที่เกิดในครรภ์ที่เกิดในเท่าใครหรือผุดเกิดขึ้นพระสูตรว่าด้วยกำเนิดของครุฑสังยุตตนิกายคันธวารวรรคสุปันนสังยุตสังยุตที่ว่าด้วยครุฑข้อที่530เรื่องเคยขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระนั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายก็กำเนิดของครุฑคือสุปันนะมี4ประเภท4ประเภทอย่างไรคือครุฑที่เกิดในไข่คืออันทชะอย่างที่1ครุฑที่เกิดในครรภ์คือชลาพุชะอย่างที่2ครุฑที่เกิดในเท่าใครหรือที่ชื้นแฉะคือสังเสทชะอย่างที่3และครุฑที่เป็นโอปาติกะหรืออุปาติกะคือผุดเกิดขึ้นอย่างที่4นี่แหละคือกำเนิดของครุฑ4ประเภทก็ในบรรดาครุฑทั้ง4จำพวกนั้นครุฑที่เกิดในไข่สามารถนำนาคคือจับนาคที่เกิดในไข่ไปได้แต่ไม่สามารถนำนาคคือจับนาคที่เกิดในครรภ์เกิดในเท่าใครหรือผุดเกิดขึ้นนำไปไม่ได้ส่วนครุฑที่เกิดในครรภ์คือชลาพุชะสามารถจับนาคที่เกิดในไข่และเกิดในครรภ์ไปได้แต่ไม่สามารถจับนาคที่เกิดในเท่าใครที่ผุดเกิดขึ้นจับไม่ได้ส่วนครุฑที่เป็นสังเสทชะคือเกิดในเท่าใครสามารถนำนาคคือจับนาคที่เกิดในไข่เกิดในครรภ์และเกิดในเท่าไข่ไปได้แต่ไม่สามารถจับนาคที่ผุดเกิดขึ้นไปได้ส่วนครุฑที่ผุดเกิดขึ้นคือโอปาติกะสามารถนำนาคคือจับนาคที่เกิดในไข่เกิดในครรภ์เกิดในเท่าไข่และผุดเกิดขึ้นไปได้ภิกษุทั้งหลายกำเนิดของครุฑมี4ประเภทนี้แหละพระสูตรว่าด้วยเหตุปัจจัยให้บุคคลเข้าถึงความเป็นสายของพวกครุฑข้อที่532เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้หลังจากตายแล้วเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกครุฑที่เป็นอันทชะคือเกิดในไข่พระชก้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสตอบว่าภิกษุก็บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติกระทำกรรมทั้งสองคือสุจริตและทุจริตด้วยกายวาจาและใจเขาได้ฟังมาว่าพวกครุฑที่เป็นอันทชะคือเกิดในไข่นั้นมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าจะไหนหนอหลังจากตายแล้วขอเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกครุฑที่เป็นอันทชะคือเกิดในไข่นั้นก็หลังจากตายแล้วเขาจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกครุฑที่เกิดในไข่นั้นนี่แหละภิกษุเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ให้บุคคลบางคนในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกครุฑที่เป็นอันทชะพระสูตรว่าด้วยเหตุปัจจัยที่ทำให้บุคคลเข้าถึงความเป็นสหายของพวกครุฑอีก3ประเภทเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุนั้น

พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสตอบว่าภิกษุก็บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติกระทำกรรมทั้งที่สุจริตและทุจริตด้วยกายวาจาและใจเขาได้ฟังมาว่าพวกครุฑที่เกิดในครรภ์พวกครุฑที่เกิดในเท่าไคร่และพวกครุฑที่ผุดเกิดขึ้นเหล่านั้นบ้างมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าฉะนั้นหนอหลังจากตายแล้วขอเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกครุฑที่เกิดในครรภ์บ้างที่เกิดในเท่าไคร่บ้างที่ผุดเกิดขึ้นบ้างเขาจึงให้ข้าวนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยเขาจึงให้น้ำให้ผ้าให้ยานให้ดอกไม้ให้ของหอมให้เครื่องรูปไล้ให้ที่นอนให้ที่พักให้เครื่องตามประทีปและเมื่อหลังจากตายแล้วเขาจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกครุฑที่เกิดในครรภ์เกิดในเท่าไคร่และผุดเกิดขึ้นนั้นนี่แหละภิกษุเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้บุคคลบางคนในโลกนี้หลังจากตายแล้วเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกครุฑที่เกิดในครรภ์เกิดในเท่าไคร่และผุดเกิดขึ้นนั้นพระสูตรว่าด้วยเทพผู้นับเนื่องในหมู่คันธพะเทพคันธพะกายสังยุตสังยุตตนิกายคันธวารวรรคข้อที่438ก็ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันรามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงเทพทั้งหลายผู้นับเนื่องในหมู่คันธปาเทพแก่พุทธทั้งหลายพุทธทั้งหลายจงฟังก็เทพผู้นับเนื่องในหมู่คันธปะเป็นอย่างไรคือเทพทั้งหลายสถิตอยู่ที่ต้นไม้ที่มีกลิ่นอยู่ที่รากก็มีสถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่แก่นก็มีสถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กระพี้ก็มีสถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่เปลือกก็มีสถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่สะเก็ดก็มีสถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ใบก็มีสถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ดอกก็มีสถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ผลก็มีสถิตอยู่ที่ต้นไม้ที่ไม่มีกลิ่นก็มีภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เราเรียกว่าเทพทั้งหลายผู้นับเนื่องในหมู่คันธปาเทพพระสูตรว่าด้วยเหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนทันครั้งหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งหน้าที่ควรข้างหนึ่งได้ทูลถามขึ้นดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้บุคคลบางคนในโลกนี้หลังจากความตายแล้วเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพผู้นับเนื่องในหมู่คันธปาเทพพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสตอบว่าภิกษุก็บุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติสุจริตทางกายวาจาและใจเขาได้ฟังมาว่าเทพทั้งหลายผู้นับเนื่องในหมู่คันธปาเทพมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าฉะนั้นหนอหลังจากตายแล้วขอเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลาย ผู้นับเนื่องในหมู่กันทัพเทพเมื่อหลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลายผู้นับเนื่องในหมู่กันทัพเทพภิกษุนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ให้บุคคลบางคนในโลกนี้หลังจากตายแล้วเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลายผู้นับเนื่องในหมู่กันทัพเทพตอนว่าด้วยเหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้ภิกษุรูปนั้นได้เข้าไปทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้บุคคลบางคนในโลกนี้หลังจากตายแล้วเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลายผู้สถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รากหรือที่ต้นไม้มีกลิ่นที่แก่นหรือเป็นสหายกับพวกเทวดาซึ่งสถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กระพี้หรือมีกลิ่นที่เปลือกมีกลิ่นที่สะเก็ดมีกลิ่นที่ใบมีกลิ่นที่ดอกมีกลิ่นที่ผลหรือเป็นเทวดาผู้สถิตอยู่ที่ต้นไม้ไม่มีกลิ่นเป็นต้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสตอบว่าภิกษุก็บุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติสุจริตทางกายวาจาและใจเขาได้ฟังมาว่าเทพทั้งหลายผู้สถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รากเป็นต้นต้นไม้มีกลิ่นที่แก่นเป็นต้นเทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กระพี้มีกลิ่นที่เปลือกมีกลิ่นที่สะเก็ดมีกลิ่นที่ใบมีกลิ่นที่ดอกมีกลิ่นที่ผลมีกลิ่นที่รสหรือผู้สถิตอยู่ที่ต้นไม้ไม่มีกลิ่นมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าฉะไหนหนอหลังจากตายแล้วขอเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลายผู้สถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รากมีกลิ่นที่แก่นมีกลิ่นที่กระพี้มีกลิ่นที่เปลือกมีกลิ่นที่สะเก็ดมีกลิ่นที่ใบมีกลิ่นที่ดอกมีกลิ่นที่ผลมีกลิ่นที่รสขอเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลายผู้สถิตอยู่ที่ต้นไม้ที่ไม่มีกลิ่นนี่แหละภิกษุคือเหตุคือปัจจัยที่ทำให้บุคคลบางคนในโลกนี้หลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลายผู้สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้มีแก่นที่รากหรือแก่นที่กระพี้เป็นต้นอีกนัยยะหนึ่งว่าด้วยเหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้ภิกษุนั้นนั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้ถามปัญหานั้นกับพระผู้มีพระภาคอีกดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้บุคคลบางคนในโลกนี้หลังจากตายแล้วเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลายผู้สถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รากเป็นต้นหรือต้นไม้มีกลิ่นที่แก่นมีกลิ่นที่กระพี้มีกลิ่นที่เปลือกมีกลิ่นที่สะเก็ดเป็นต้นก็พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสตอบว่าภิกษุก็บุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติสุจริตทางกายวาจาและใจเขาได้ฟังมาว่าเทพทั้งหลายผู้สถิตอยู่ที่ต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมที่รากเป็นต้นมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากเขาจึงตั้งความปรารถนาอย่างนี้ว่าฉะไหนหนอหลังจากตายแล้ว ขอเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลายผู้สถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รากเป็นต้นเขาจึงให้ข้าวนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยเขาจึงให้น้ำให้ผ้าให้ยานให้ดอกไม้ให้ของหอมให้เครื่องลูบไล้ให้ที่นอนให้ที่พักให้ประทีปหลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลายผู้สถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รากมีกลิ่นที่แก่นมีกลิ่นที่กระพี้เป็นต้นเวลาหกสังยุตว่าด้วยเทพพวกเวลาหกสังยุตตนิกายขันธวารวรรคข้อที่550เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงเทพพวกเวลาหกแก่พวกเธอทั้งหลายก็เทพพวกเวลาหกเป็นอย่างไรคือเทพทั้งหลายที่เป็นสีตะเวลาหกก็มีคือเกี่ยวกับความเย็นเทพทั้งหลายที่เป็นอุณหะเวลาหกก็มีคือเกี่ยวกับความร้อนเทพทั้งหลายที่เป็นอัปปะเวลาหกก็มีคือเกี่ยวกับเมฆเทพทั้งหลายที่เป็นวาตะเวลาหกก็มีคือเกี่ยวกับลมและที่เป็นวัฏสะเวลาหกคือเกี่ยวกับฝนก็มีเหล่านี้แหละเราเรียกว่าเทพพวกเวลาหกพระสูตรว่าด้วยเหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาเวลาหกข้อที่543เรื่องเกิดขึ้นที่นครสาวัตถีภิกษุรูปหนึ่งก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้ทูลถามดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้บุคคลบางคนในโลกนี้หลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลายผู้นับเนื่องในหมู่พวกพระหกพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสตอบว่าภิกษุคือบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติสุจริตทางกายวาจาและใจเขาได้ฟังมาว่าเทพทั้งหลายผู้นับเนื่องในหมู่เวลาหกมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าฉะไหนหนอหลังจากตายแล้วขอเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลายผู้นับเนื่องในหมู่พวกเทพเวลาหกเขาจึงให้ข้าวนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยจึงให้น้ำให้ผ้าให้ยานให้ดอกไม้ให้ของหอมให้เครื่องลูบไล้ลูบตาให้ที่นอนให้ที่พักให้เครื่องประทีปหลังจากตายแล้วก็เข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลายผู้นับเนื่องในหมู่เวลาหกนี่แหละภิกษุเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ให้บุคคลบางคนในโลกนี้หลังจากตายแล้วเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลายผู้นับเนื่องในหมู่พวกเทพเวลาหกในกรณีของสีตะวลาหกคือเกี่ยวกับความเย็นก็มีนัยยะอย่างเดียวกันในกรณีของพวกเทพอุณหวลาหกคือเกี่ยวกับความร้อนอัปปะวลาหกคือเกี่ยวกับเมฆวาตะวลาหกคือเกี่ยวกับลมและวัฏสะวลาหกคือเกี่ยวกับฝนก็มีนัยยะอย่างเดียวกันพระสูตรว่าด้วยเหตุให้มีความหนาวข้อที่549ที่พระนครสาวัตถีภิกษุรูปนั้นได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค นั่งลงณที่คนข้างหนึ่งแล้วได้ทูลถามปัญหานี้ว่าก็แต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีความหนาวในการบางครั้งบางคราวพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสตอบว่าภิกษุก็พวกเทพสีตะวลาหกมีอยู่เมื่อใดเทพเหล่านั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอพวกเราพึงยินดีด้วยความยินดีของตนเมื่อนั้นเพราะอาศัยความตั้งใจของพวกเทพเหล่านั้นความหนาวจึงมีนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีความหนาวในการบางครั้งบางคราวว่าด้วยเหตุให้มีความร้อนภิกษุรูปนั้นจึงได้ทูลถามอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้มีความร้อนในบางครั้งบางคราวพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าภิกษุก็พวกเทพอุณหะวลาหกมีอยู่เมื่อใดเทพเหล่านั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอพวกเราพึงยินดีด้วยความยินดีของตนเองเมื่อนั้นเพราะอาศัยความตั้งใจของเทพเหล่านั้นความร้อนจึงมีนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้มีความร้อนในการบางกล่าวว่าด้วยเหตุปัจจัยให้มีเมฆหมอกในบางกล่าวเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุรูปนั้นได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีหมอกในการบางกล่าวภิกษุก็พวกเทพอัพพวลาหกมีอยู่เมื่อใดเทพเหล่านั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอพวกเราพึงยินดีด้วยความยินดีของตนเองเมื่อนั้นพระอาศัยความตั้งใจของเทพเหล่านั้นหมอกจึงมีนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีหมอกในการบางกล่าวว่าด้วยเหตุปัจจัยให้มีลมในการบางกล่าวภิกษุรูปนั้นได้ทูลถามขึ้นดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีลมในการบางกล่าวพระเจ้าข้าภิกษุก็พวกเทพวาตะวลาหกมีอยู่เมื่อใดเทพเหล่านั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอพวกเราพึงยินดีด้วยความยินดีของตนเองเมื่อนั้นเพราะอาศัยความตั้งใจของเทพเหล่านั้นลมจึงมีนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีลมในการบางกล่าวว่าด้วยเหตุปัจจัยให้มีฝนในการบางกล่าวภิกษุรูปนั้นได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีฝนในการบางกล่าวพระเจ้าข้าภิกษุก็พวกเทพวัสสะวลาหกมีอยู่เมื่อใดเทพเหล่านั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอพวกเราพึงยินดีด้วยความยินดีของตนเองเมื่อนั้นเพราะอาศัยความตั้งใจของพวกเทพเหล่านั้นจึงมีฝนในการบางกล่าวนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ให้มีฝนในการบางกล่าวสังยุตตนิกายคันธวารวรรคสังยุตที่ว่าด้วยนาคสังยุตคือเกี่ยวกับนาคสุปันนสังยุตคือเกี่ยวกับครุฑคันธภกายสังยุตคือเกี่ยวกับคนทันและวลาหกสังยุตคือเกี่ยวกับพวกเทพชั้นวลาหกจบพระสูตรว่าด้วยตระกูลพระยางูอหิราชสูตร อังคุตตรนิกายเล่มที่21ข้อที่67มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีก็สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งในเขตกรุงสาวัตถีถูกงูกัดถึงแก่มรณภาพคือตายลงภิกษุหลายรูปจึงพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปหนึ่งในเขตกรุงสาวัตถีนี้ถูกงูกัดถึงแก่มรณภาพพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นคงจะไม่ได้แผ่เมตตาจิตให้ตระกูลพระยางูสี่ตระกูลเพราะถ้าเธอแผ่เมตตาจิตให้ตระกูลพระยางูสี่ตระกูลเธอนั้นก็จะไม่ถูกงูกัดถึงแก่มรณภาพก็ตระกูลพระยางูสี่ตระกูลอะไรบ้างคือ 1. ตระกูลพระยางูชื่อวิรูปัก 2. ตระกูลพระยางูชื่อเอราปตะ 3.ตระกูลพระยางูชื่อชัพยาบุตร 4. ตระกูลพระยางูชื่อกันหาโคตมกะภิกษุนั้นคงจะไม่ได้แผ่เมตตาจิตให้ตระกูลพระยางูสี่ตระกูลนี้เพราะถ้าเธอแผ่เมตตาจิตให้ตระกูลพระยางูเธอก็จะไม่ถูกงูกัดถึงแก่มรณภาพภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุแผ่เมตตาจิตให้ตระกูลพระยางูสี่ตระกูลนี้เพื่อคุ้มครองตนเพื่อรักษาตนเพื่อป้องกันตนเราจึงได้ตรัสคำที่เป็นคาถาซื่อไปดังนี้ว่าเราขอมีเมตตาต่อตระกูลพระยางูวิรูปักเราขอมีเมตตาต่อตระกูลพระยางูเอราปตะเราขอมีเมตตาต่อตระกูลพระยางูกันหาโคตมกะเราขอมีเมตตาต่อสัตว์ไม่มีเท้าเราขอมีเมตตาต่อสัตว์สองเท้าเราขอมีเมตตาต่อสัตว์สี่เท้าเราขอมีเมตตาต่อสัตว์หลายเท้าสัตว์ไม่มีเท้าอย่าได้เบียดเบียนเราสัตว์สองเท้าอย่าได้เบียดเบียนเราสัตว์สี่เท้าอย่าได้เบียดเบียนเราสัตว์หลายเท้าอย่าได้เบียดเบียนเราขอสรรพสัตว์ที่มีลมหายใจขอสรรพสัตว์ที่ยังมีชีวิตทั้งมวลจงประสบกับความเจริญความเลวร้ายอย่าได้มาแผ่วผ่านสัตว์ใดๆเลยพระพุทธเจ้ามีพระคุณหาประมาณไม่ได้พระธรรมมีพระคุณหาประมาณไม่ได้พระสงฆ์มีพระคุณหาประมาณไม่ได้สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายคืองูแมงปองตะขาบแมงมุมตุ๊กแกหนูมีคุณพอประมาณเราทำการรักษาทำการป้องกันไว้แล้วขอหมู่สัตว์ผู้มีชีวิตทั้งหลายจงหลีกไปเรานั้นขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง7พระองค์บาลีในส่วนพระคาถามีดังนี้ว่าวิรูปเขหิเมเมตังเมตังเอราปะเทหิเมชัพพยาปุตเตหิเมเมตังเมตังกันหาโคตมะเกหิจะอปะทะเยหิเมเมตังเมตังทิปาทะเยหิเมจะตุปะเทหิเมเมตังเมตังพหุปะเดหิเมมามังอปาทะโกหิงสิมามังหิงสิทิปาทะโกมามังจะตุปะโกหิงสิ มามังหิงสิพหุปโกสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจเกวลาสัพเพภัตรานิปัสสันตุมากินจิปาปะมากะมาอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆปมาณวันตานิสิริงสปานิอหิวิชิกาสตาปาทีอุนนานาภีสรภูมูสิกากตาเมรักขากตาเมปริตาปฏิกะมันตุภูตานิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมสันตันังสัมมาสัมพุทธานังและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระสูตรที่เกี่ยวกับนาคครุฑขนทันและวลาหกในสังยุตตานิกายขันธวารวรรคอ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศในรายการธรรมรับอรุณช่วงกลางพระสูตรทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังเพิ่มเติมได้ในระบบพอดแคสต์หรือทางเว็บไซต์donhaiso.fm